Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike minemezatişşeyatin. Ve euzü bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ qîle lehum âminû kemâ âmenennâsu qâlû enûminu kemâ âmenessüfehâ. Elâ innehum humussüfehâ ve lâkin lâ ya'lemûn. Sadakallâhu'l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ânil-azîm. Ve bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhi'l-hayy'l-kayyûm. Hassantukum bil-hayy'l-kayyûm illezî lâ yemûtu ebedâ. ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd ve senalar olsun. Bizleri tekrar Kur'an-ı Azimüşşan'ın dersinde buluşmaya, toplaşmaya muvaffak eyledi. Bu fazl-ı kerem Allah-u Teala'dandır. İnsanların çoğu bundan mahrumlardır. Bizler hamd edersek Allah-u Teala nimetimizi artırır. Şu dünyada Allah-u Teala Hazretlerine inanmaktan ve onun kitabını okumaktan, onunla amel etmekten, onunla ders yapmaktan daha eftal bir amel yoktur. Daha büyük bir saadet, bahtiyarlık yoktur. Gerçi bundan gafiller çoktur. Hiç bu işlere önem vermezler, değer vermezler. Kur'an derslerini, ayetlerin tefsirlerini dinlemeyi işten saymazlar. Hatta fuzul iş sayarlar. Onlar reklamlar, haberler, diziler, tiyatrolar, filmler, programları buna tercih ederler. Halbuki şimdi ölseler, kabirde, mahşerde, ahirette o meşgul oldukları işler onlara fayda verecek değildir. Yüzlerini ak edecek değildir. Hatta yüzlerini kara edecektir. Ama şurada, şu dersimizde dinledikleri her bir ayet onlara nur olacaktır. Kıyamet gününde derece olacaktır. Men istema'a ile ayetim min kitabillahi. Kânet lehu nûrun ve dereceten yevmel kıyâme. Allah'ın kitabından bir ayet dinleyene o dinlediği ayet nur olur. İster Kur'an-ı Kerim okunurken Haşr-ı Şerif tilaveti sırasında dinlenen ayetler olsun. İster bu sohbetlerde okunan dinlenen ayetler olsun. Hepsi aynıdır. Tabi manasını dinlemek, anlamak daha büyüktür. Çünkü amel etmenin yolu anlamaktan geçer. Kıyamet gününde bir derece olur. Dünyada İmtihanları kazanmak için, diploma almak için, memuriyet sınavına işte girmek için, yok katsayıları aşmak için ne işte neler çıkarttılar. Ne çabalar harcanıyor. Kazananlar ne kadar seviniyor, kaybedenler ne kadar üzülüyor. Halbuki dünyanın sonu değil. Cenneti kaçırmış değilsin. Ama ahiretteki dereceler çok farklıdır. Çok üstündür ve sonsuzdur. Onun için biz şimdi ölsek yüzümüzü ak edecek olan kabirde, mahşerde neyi yapmışım da o ayetleri, o dersleri dinlemişim dememize vesile olacak olan salih amellerden ayrılmayalım. İnsanları da bu adreslere yönlendirelim. Bu saatlerde bu derslere yönlendirelim. Evet, hayra delalet edelim. Böylece birçok insanın da sevabına ortak olalım. İnşallah bizden sonra bu yoldan istifade edecek olanların da ecrine katılalım. Hissedar olalım. Şirket budur, ticaret budur, kar budur. İşte Allah-u Teala bugün okuduğumuz ayet-i kerimelerinde tefsirden sırayla dersimiz devam ediyor. Şu anda Bakara suresinin 13. ayet-i kerimesine geldik. Böylece devam edeceğiz. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in hitamına erdirsin inşallah diyoruz. Allah size de bize de hayırlı uzun ömürler, sıhhat ve afiyetlerle verdiği nefesleri Kur'an hizmetinde harcamayı müyesser eylesin. Amin diyoruz. Böylece bu ayet-i kerimelerde nasibimiz var. Her bir ayette hissemiz var. İnşallah nasibimiz imanımızın artışı olsun. Nur bakımından müjdat olması olsun. Tasdikimizin, yakinimizin artışı olsun. Ticaretimiz lentebur olsun. Kesada uğramasın, fesada uğramasın. Allah yolunda harcadığımız vakitler inşallah dünya ahirette yüzümüzü ak etsin. Kalbimizi pak etsin. Allah Teala Hazretleri Ülâikellezîne eşterevuddalâlete bilhudâ femâ rabbihat ticâretum ve mâ kânû muhtedîn buyurdu. İşte bu dersimizin sonunda gelecek ayetler, Bakara suresinde önümüzdeki dersimizin sonunda gelecek olan ayet-i kerimelerde buyurduğu münafıkların haline düşmekten muhafaza eylesin. Sapıklığı satın aldılar, hidayeti sattılar. Doğru yolu sattılar, eğri yolu satın aldılar. Hem de para vererek, efendim cereyan paraları, elektrik paraları, kitap paraları, CD paraları, dergi paraları, roman paraları, sinema paraları, tiyatro paraları, ne paralar ne paralar. Hem de para vererek. Tabi ayet-i kerimede illa parayla satın aldılar manası kastedilmiyorsa da, şu anda yaşanan olay bir de parayla üstelik para vererek. Daha da yani vahim bir durum. Yanlış işleri, dalaleti, felaketi satın alıyorlar. Hidayeti, dosdoğru yolu, cennete götüren yolu satıyorlar. Bunların ticareti kar etmemiştir. Bunlar ticaret yoluna ermemiştir Allah-u Teala buyuruyor. Çünkü ticaret nedir? Her işte insan kar düşünecek. Zarardan içtinap edecek. Akılın kârı budur. Akıllı adamın yapacağı iş budur. Aklın emrettiği şey de budur. Bu nasıl akıldır ki seni uçurumdan aşağı itecek? Nasıl akıldır ki sana zararını aldıracak, kârını sattıracak, bıraktıracak? Böyle bir akıl olabilir mi? Olsa olsa dünya aklı olur. Efendim, ileriyi görmeyen kör akıl olur. Basiretsiz bir, ferasetsiz bir akıl olur. Ama tabii ahiret aklı Müslümanlarda bulunur. Ahiret aklı çok keskin görüşlü olur. İsabetli, anlayışlı olur. Aklül maaşı kasirun nazari. Aklül maadi hadidül basari buyurduğu gibi İmam-ı Rabbani. Dünya aklı yemekten içmekten anlar. Beş kuruşluk kardan anlar. Geçici zevkten safadan anlar. Yani bakışı, görüşü çok nakıstır, noksandır, kısadır. Ama ahiret aklının gözü keskindir. Kabri görür. Ötesini mahşeri sırat mizan. Ebedi cennet sonsuz saadetlerin kazanılması için gerekli olan imanı ve salih amelleri temin etmeyi düşünür. Tedarike koyulur, işine bakar. Onun için işte şu saatleri neyle geçiriyorsunuz meselesi. Şu anda neyi dinliyorsunuz meselesi. Ondan sonra neyle amel edeceksiniz meselesi. İşte burada herkes bir çabadadır, gayrettedir, bir mesaidedir. Herkes bir işte vakit harcıyor. Kim kar ediyor, kim zarar ediyor. Kim sonsuz saadet yollarına erişiyor, kim ebedi felaket çukuruna düşüyor. İşte şu nefeslerde, şu saatlerde, şu günlerde, şu gecelerde bu anlattıklarımız oluyor. Allah-u Teala'nın imtihanı şu anda devam ediyor. Kimse beklemesin ki zil çalacak da imtihan başlayacak da yine zil çalacak da imtihan bitecek. Tabii zil çaldı. İnsan akıl, balik oldu, mükellef oldu, teklif yaşına geldi, efendim buluğa erdi, zil çaldı işte imtihan başladı. Ne zaman zil çalar, imtihan biter, imtihandan çıkarız. Ecel zili çaldığı zaman, Azrail Aleyhisselam geldiği zaman canımızı bedenimizden alıp çıkardığı zaman tamam. İmtihan bitti. Şimdi sen daha ne bekliyorsun? İmtihan açılacak da sana davetiye çıkacak da efendim seni çağıracaklar mı zannediyorsun? İşte şu saatlerde imtihandayız. İşte imtihan. Sabah kılıyor musun imtihan? Kur'an mı okuyorsun? Roman mı okuyorsun? Ayet, hadis mi dinliyorsun? Rabbinin kelamlarını mı dinliyorsun? Yoksa şeytanların uydurmalarını mı dinliyorsun? İmtihandasın. Onun için Allah kazananlardan eylesin. Kârını zararını bilenlerden eylesin. Ticareti mübarek olanlardan eylesin. İşte münafıkların durumları anlatılıyor burada. Allah-u Teala sevdiği kulların inanç yapılarını, davranışlarını, huylarını, ahlakını beyan ettiği gibi sevmediklerini de Kur'an-ı Kerim'de tarif ve tavsif ediyor. İşte Bakara suresinin başında Hüdellil Müttekin'den itibaren yaptığımız derslerde gayba imanlar, namaz hakkıyla kılmaklar, zekat vermekler, imanlar, ikanlar, ahirete görür gibi inanmaklar anlatıldı. Dostların vasıflarından sonra kafirlerin durumları anlatıldı. Şimdi münafıkların durumları anlatılıyor. Allah-u Teala'nın sevdiği kulların vasıflarını takınmaya çalışalım. Sevdiği kullarına ilhak olalım. Bak sevmediği kullar neler yapar. Ne davranışlarda bulunur. İşte onları da dinleyelim. Şimdi dinliyoruz. Kaç dersleri onlara okuyoruz. Onlar gibi olmaktan uzak duralım. Belamızı bulmayalım. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve idâ kıyle lehum. O münafıklara denildiği zaman. Aminu. İman edin. İman ettik diyorsunuz ama iman kalbinize girmiş değil. Dilinizde kalmış. Boğazınızdan aşağı inmemiş. Lafta kalmış. İçinizde kafirliği gizliyorsunuz. Kemâ amenen nâs. Bak o insanlar, mübarek insanlar. Sahabe-i kiram hazaratı, Ebu Bekir Sıddıklar, Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlar, Hazreti Aliler ve şair sahabe-i güzin hazaratı nasıl inandı? Onların inandığı gibi siz de inanın dendiği zaman galu. Bunlar ne diyorlar? En uminu kema amene süfeha. Kendini bilmez, beyinsiz, anlayışı kıt, görüşü zayıf, aklı noksan adamların inandığı gibi, iman ettiği gibi biz inanır mıyız? Onlar budala, efendim, fikirsiz, temkinsiz adamlar. Biz ağırbaşlı, akıllı adamız biz. Biz onlar gibi öyle inanır mıyız? Diyorlar. E şimdi tabii burada aklınıza bir soru gelir. Âlüs Hazretleri buna diğer tefsirler sahipleri de bu konuda tabii cevap açıklamışlardır. Nasıl aklınıza soru gelmesi uygun düşer? E şimdi bunlar münafık değil mi? Münafık. E münafık ben inandım demiyor mu? Diyor. E şimdi biz beyinsizler gibi inanır mıyız diyerekten sahabe-i kirama beyinsiz, akılsız, fikirsiz derse münafıklık kalır mı? Kalmaz. Gavurluğunu ortaya vurmuş olur. O zaman münafığın oyunu bozulur. Bunlar nasıl bu cevabı verirler diye akla gelen soruya ulema cevap veriyor diyorlar ki şimdi onların münafık olduklarından şüphelenen bazı alametlerle onların münafık olduğunu fark eden sahabe-i kiram hazaratı. Çünkü münafığın alametleri var. Yalan konuşmak, sözünü bozmak, emanete hainlik yapmak, işte bu ayet-i kerimelerde anlatılan işte huyları var. Bunları sahabe-i kiramda da feraset var. Allah'ın nuruyla bakış var. Tabii bunların münafık olduklar. Gerçi namaza geliyorlar, camiye geliyorlar. Tabii sabahla yatsıyı bayağı kaytarıyorlar. Cemaati kaçırıyorlar. İşte tembel kalkıyorlar vesaire. Çok alametleri var. Tabii sahabe-i kiramdan kaçar mı kaçmaz ama. Tabii Müslümanım diyen, inandım diyen adama da sen gavursun demek. O da İslam'a göre efendim uygun değil. Onun için bu şekilde münafıklarla geçiniyorlar. Şimdi onlara ara sıra nasihat ediyorlar. Diyorlar ki doğru dürüst inanın. Bak şu sahabe-i kiram, görüyorsunuz şu mübarek insanlar. Nasıl inanmışlar? Siz niye böyle ikiyüzlülük yapıyorsunuz, sahtekarlık yapıyorsunuz? Tabii gavurluk yapıyorsunuz demiyorlar da. Usulüyle, üslubuyla söylüyorlar. Tabii münafıklar da orada kalkıp da yani biz bu beyinsizler gibi inanırız diyebilir mi? Adamın beynini patlatırlar. Orası Medine. Mekke döneminde müşriklerin hüküm sürdüğü dönem değil ki. Orada Hazreti Ömer, Hazreti Ali adamı ne yapar? Deşer. O lafı dedirtirler mi Müslümanlara, sahabeye? Yalnız buradaki incelik şudur. Onlar bu nasihatler karşısında, evet tabii biz de elhamdülillah onlar gibi müminiz, biz de doğru dürüst inanıyoruz, onlara örnek alıyoruz, mübarek sahabileri gibi laflar ediyorlar. Sonra kendi aralarında onlar, yiğit yiğidi gözünden tanır dediğim işte münafık münafığı her şeyinden tanır. Onlar da bir araya geldikleri zaman bu lafı söylüyorlar. Gelmişler bize nasihat ediyorlar işte efendim şunlar gibi siz de inanın falan. O ahmakların, cahillerin inandığı gibi biz inanır mıyız ya? Diyorlar. Kendi aralarında diyorlar. Peki kim duyuyor? Kim duyuyor? Allah-u Teala duyuyor. İşte zaten bütün oyunları bozan Allah-u Teala onların kendi aralarındaki cevaplarını Müslümanlara Kur'an-ı Kerim ile beraber bildiriyor. O zaman hakikat meydana çıkıyor. Onların maskeleri düşüyor. Allah-u Teala bundan dolayı çok gazaplanıyor. Sahabe-i kirama sefih diyen bu münafıklar yüzünden çok gazaplanıyor. Ve elâ innehumus süfehâ. Dikkat edin, agah olun. Haberdar olun. İyi bilin ki şüphesiz sefihler, beyinsizler, ahmaklar, akılsızlar onların ta kendileridir. O münafıklık yapan, inandım deyip de inanmayanlar var ya, asıl akılsız, beyinsiz onlardır. Velakin la ya'lemun. Lakin kendi ahmaklıklarını da bilmezler. Hatta onu da uyanıklık sanarlar. Yani ne uyanık adamım ben ki Müslümanları kandırıyorum. Beni de kendilerinden sanıyorlar, bana açılıyorlar, sır veriyorlar. Ben de ondan sonra o sırları satıyorum veyahut da efendim kafirlerle, müşriklerle, dinsizlerle, kitapsızlarla paylaşıyorum. Müslümanlara zarar veriyorum, onları kandırıyorum diyerekten kendilerini uyanık sanarlar. Ya Allah-u Teala aldatılabilir mi? Mevla buyuruyor. Beyinsiz adamlar beyinsizliklerini de bilmezler. Onun için münafıklık, aşağılık, bayağılık, rezillik, sefalet, sefahet. Allah-u Teala Hazretleri ne buyuruyor? Estaizu billah. Men yergabu an milleti İbrahim'e illa men sefiye nefse. İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden ki biz hangi millet üzereyiz? Milleti İbrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babası İbrahim Aleyhisselam'ın dinini, tevhid dinini yeniden parlattı. Din-i mübin İslam'ın hükümlerinde, meselelerinde farklılıklar olabilir. Ama tevhid akidesi ve sair fıtratlar, sünnetler İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim tebliğde bulundu. İşte kendini bilmez sefih ve ahmak ve beyinsizlerden başkası millet-i İbrahim'den dönmez Allah buyuruyor. Sefih kimmiş? Tarif burada. Ama bu münafıklar anlamazlar. Onlar sahabe-i kiramın çoğunu fakir olarak gördüklerinden, işte Suheyb gibi, Bilal gibi, Ammar gibi, Habbab gibi, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmu'in, köleler, fakirler, zayıf insanlar, işte ağızları açtan kokan tabir edilen, sırtlarında pek giyecekleri bulunmayan, efendim üzerlerine giydikleri yünden dolayı terleyen, ter kokan, devamlı yıkanma imkanı bulamayan, su bulamayan, kendilerine ait evleri olmayan, Ashab-ı Suffe misali işte, Mescid-i Nebevi'de kalmak durumunda kalan o mübarek zatlar. O mübarek zatları hakır görürler, beğenmezler. Onun için onlara sefih derler, ahmak derler, beyinsiz derler. Bunlar öyle beyinsizdirler ki kendileri de cehenneme girdikleri zaman, Ebu Cehil ve arkadaşları cehenneme girdikleri zaman, bu Abdullah ibn Übey ibn Selül, tabii burada mevzu bahis olan münafıkların reisi Abdullah ibn Übey melunudur ve onun cemaatidir. Çünkü Ebu Cehillerin falan Medine döneminde pek ayetlerin inmesine sebep olacak davranışları olmamıştır. Çünkü onların hareketleri Mekke ile sınırlı kalmıştır. Zaten Bedir'de nalları kopmuştur. Onun için bu münafıklar tabii kafirlerle beraber cehenneme girdikleri zaman cehennemde arıyor. Kimi arıyor? Bilal Habeşi arıyor. Bilal Habeşi'nin cehennemde ne işi var? Adam diyor ki ya bu fakir adam, köle adam girse cehenneme girer. Ben zengin adamım, adamım. Ben cennet yok ama olsa bile cennete beni sokarlar. Çünkü fakiri cennete niye soksunlar? Adamın düşüncesine bak. Onun için Sad suresinde Rabbimiz Tebareke ve Teala onların cehennemde söyleyecekleri sözü şimdiden tabii söylenmiş gibi Allah-u Teala zaman mefhumuyla kayıtlı olmadığından hepsi ona göre olmuş bitmiş, gerçekleşmiş konular olması hasebiyle mazi tabiriyle, sıgasıyla ifade buyuruyor. Estaizu billah. قَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. Dediler ki, yani diyecekler, ya ne oldu bize? Dünyada şerlilerden, aşağılardan, bayağılardan saydığımız bir takım adamları cehennemde göremiyoruz ya. Biz burada yanıyoruz. Adam bir yandan yanıyor, bir yandan da Hazreti Bilal'i arıyor. Ya biz onlarla dalga geçtik, alay ettik. Onları beğenmedik, horakir gördük. Nasıl yaptık biz bunu ya? Bak adamlar şimdi cennetin padişahları olmuşlar. Biz burada yanıyoruz. Sonra da dönüyorlar diyorlar. Yoksa onlar da buradadır da daha aşağı tabakalar var tabii ki. Biz belki cehennemdeyiz ama daha yukarı tabakadayız. Onlar daha bizim ayağımızın altında. Bunlar nedirler? Yoksa biz mi onları görmüyoruz? Onlar da buradalar da. Adamlardaki saçmalığı görüyor musun? Beyinsizliğin dozunu görüyor musun? Onun için kafirler, münafıklar müminleri beğenmezler. İnananlara gülerler. Onlarla alay ederler, dalga geçerler. Allah-u Teala onların yaptıklarını onlardan iyi biliyor. Halbuki kendileri efendim hayvandan aşağı adam, Allah'ın dinde en şerli yaratık, yılandan, çıyandan, akrepten, solucandan daha rezil bir mahluk ve muzır bir yaratık. Ama Allah-u Teala'nın dindeki en değerli insanları, sahabe-i kiram gibi insanları sevmezler. Allah Teala buyuruyor Estaizu billah. İnne şerrad devabbi indellahi summul bukmul lezine la yaakilun. Allah indinde yerde gezip dolaşan karıncasından filine bütün yaratıkların en şerlisi, en zararlısı kimdir? Sağırlar, dilsizler ve akıllarını çalıştırmayanlar. Allah Teala normalde kulağa duymayan özürlü veya dilsiz özürlü vatandaşı kastetmiyor ki burada. Onlar ne yapsın? Allah onları öyle yaratmış. Onların daha büyük sevabı da var özürlü oldukları için. Burada Allah'ımız neyi kastediyor? Hak'tan sağır, Hak'tan dilsiz ve Hakk'ı anlamayan beyinsiz. Onları kastediyor. Başka ayet-i kerime bunu tefsir ediyor. İnne şerrad devâbbi indellâhillezîne keferû fehum lâ yu'minûn. Allah'ın dinde yaratıkların en şerlileri, zararları o kafirdirler ki inanmazlar. O kafirlerdir ki inanmazlar. İşte onlardır sağırlar, dilsizler, akılsızlar. Kendisi efendim yılandan daha zararlı, efendim akrepten daha zararlı. Kendisi Allah'ın yaratıklar içerisinde Allah-u Teala'nın gazabına çarpılmış en efendim şerli mahluk. Kalkmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i beğenmiyor, sahabe-i kiramı beğenmiyor, alimleri, velileri, salihleri beğenmiyor. E seni kim beğeniyor? Kendi kendini beğeniyorsun. Bu ne ifade eder? Öldüğün gibi. Kiminin dünyada da tabii forsu sönüyor. En nihayeti bu işin ölene kadar. Öldüğün gibi ne mal olduğun meydana çıkıyor. Ahiretteki rezilliğin açığa çıkıyor. Dost düşman zorunda. Rezil oluyorsun. Onun için sen kiminle alay ediyorsun? Kiminle dalga geçiyorsun? Allah-u Teala buyuruyor. Estaizu billah. İnnellezîne ecramû kânû minellezîne âmenû yadhakûn. O kafirler, o münafıklar, onlar iman etmiş kullarımın durumlarına gülerdiler. Onları beğenmezdiler. Ve idâ merrû bihim yetegâmezûn. Sahabenin fakirlerinin yanından geçtikleri zaman birbirlerine göz kaş işareti ederdiler. Bak bak bak şunlara bak. Görüyor musun şu gerici, şu yobazı? Efendim, şu beyinsizi, şu ahmağı görüyor musun diye dalga geçerdiler. Eyden kalebu ila ahlimun kalebu fekihin. Evlerine, ailelerine döndükleri zaman eğlenenler halinde dönerdiler. Ya sorma efendim, bugün bir fakir sahabiyle amma maskaralık ettik ya. Amma güldük adama ya. Amma zevklendik adamı ya diye bir de anlatırdılar. Ve idarahum kalu inna haula ila dallun. Onları gördükleri zaman birbirlerine gösterirdiler. İşte şunlar var ya, şunlar bunlar. Sapıtmış ya. Bunlar, yazık bunlara ya. Şu haramdır, şu günahtır diye efendim bırakmışlar. Dünyanın zevklerinden mahrum olmuşlar. İçki içmezler, kumar oynamazlar, zina etmezler, yalan demezler. Efendim böyle sürünürler bunlar. Bunlar şaşırmış ya. Öyle derler. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Halbuki biz onları Mevla buyuruyor. O mümin kullarımızın üzerine koruyucu görevli mi gönderdik de, sorumlu mu tuttuk da her işlerini kontrol ediyorlar, bunlar ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar, ne yiyorlar, ne diyorlar, nasıl giyiniyorlar, nereye gidiyorlar, nereden geliyorlar. Böyle kontrol memuru gibi onların kaydını tutuyorlar. Onların da kaydı tutuluyor. Melekler de onların kaydını tutuyor. Bela ve rusulüne aleyhim yektubu. Elçilerimiz, meleklerimiz yanlarında her yaptıklarını yazıyorlar. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Ey inananlar! Dünyada biraz horluk, hakirlik, zorluk, darlık, fakirlik çekeceksiniz. Ama sonunda rahat edeceksiniz. İşte bugün ahiret günüdür. Dünya bugün, ahiret yarın gibi yakındır. İşte bugün inananlar o kafirlere gülecekler. عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْفُرُونَ. Tahtlar üzerine kurulmuşlar. Orada cennetten, cehennemle aradan perde kaldırılıp cehennemde yanan o kafirlerin durumunu seyredecekler. Onların alçak vaziyetini müşahede edecekler. Gülünç durumuna kahkahalar atacaklar. İşte birazdan anlatacağız neler olacağını. Hel tübbibel kuffaru ma kanu yef'alun. O kafirler dünyada yapmış oldukları şeylerin karşılığını buldu mu şimdi? Ne gereği var Allah'ın dostlarıyla uğraşıyorsun? Sen Allah'la savaşıyorsun. Men adâ lî veliyen fakat âzentü bil harb. Benim bir dostuma düşmanlık edene ben harp ilan ederim, Allah buyuruyor. Senin Allah ile harp edecek gücün mü var? Yazık. Kafasını dağa çarpan adama. Yazık. Dağdan toz kopmaz ama adamın kafası toz duman olur. İnsan Allah ile savaşır mı ya? İslam'la, Müslüman'la uğraşır mı ya? İşte münafıkların işleri. Münafıklar duramaz ki. Akrep dedi huyumdur. Sokarım dedi. Dur ama tosbağa ile anlaştılar. Tosbağa, kaplumbağa suda gidiyor. Dereden karşıya geçirecek akrebi. Akrep de tabii suda. Boğulur, akıntıya gider, kaybolur. Dedi beni taşır mısın? Taşırım. Sırtında suya değmeyen yerin en üstünde durursun. Ben öyle yüzerek geçiririm seni. Tamam mı tamam ama dedi sen de tekin bir şey değilsin. Adamı sokarsın dedi. Yok ya seni niye sokacağım dedi. Sen beni karşıya geçiriyorsun ben seni niye sokacağım. Tam derenin ortasına geldi. Soktu. Durur mu? Münafık durur mu ya? Tosba dedi. Ne anlaştık seninle ya? Ne kadar acıttın beni dedi. Soktun. Akrep dedi. Huyumdur dedi. Sokarım. Kurbağa da dedi. Huyumdur dedi. Dalarım. Bir daldı o da. Akrep sele kaldı. Onun için kötü huylarını bırak. Münafıklıkları bırak. Müslümanlara beyinsiz demeyi, Allah'ın sevgili kullarına akılsız demeyi bırak. Allah'ın kullarıyla alay etmekten vazgeç. Vazgeç yoksa belan çok. Bak Mevla daha neler anlatıyor. Estaizu billah bismillah. 14. ayete geçtik sıralı dersimizden. Arada başka ayetler okuyorum tabii onlar dersimizin haricinde sohbet babından. Şimdi dersimizin ayeti. Ve izâ lekul lezîne âmenû kâlu âmennâ. Ve izâ lekû o münafıklar karşılaştıkları zaman ellezîne âmenû inanmış olan hakiki müminlere rastladıkları zaman kavuştukları zaman kâlu âmennâ. Demin dedim size çünkü onlara karşı beyinsizler gibi inanır mıyız diyemezler. Onlara karşılaştıkları zaman biz de inandık ya biz sizin gibi imanımız var. En azından sizin kadar. Sizden aşağı olamaz hatta sizden de yukarı. Ya adamı da beğenmezler yani. Öyle bir imanımız var ki sen de, efendim benim imanım senden fazla der Müslümana. Münafığın huyu bu. Ve izâ galev ilâ şeyâtînihim. Ama kendi şeytanlarıyla İnatçılıkta şeytana benzeyen Yahudi arkadaşlarıyla, şimdi münafıklarla Yahudiler dost. Medine'nin etrafında da o zaman Beni Kurayza, Beni Nadir, Kurayza oğulları, Nadir oğulları, Yahudi kabileleri, Medine'nin eskileri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonradan geldi hicret etti biliyorsunuz. Şimdi bu münafıklar kimlerle anlaşmalı? Dost ve sırdaş? Yahudilerle. Bunlar hep birbirine bağlı. Bunların illa Yahudilerle, localarla, lobilerle irtibatı olur. Şimdi onlarla tenhada kaldıkları zaman baş başa, onlar da birbirlerine sorarlar işte, yahu siz Müslümanlardan hiç ayrıldığınız yok ya. Hep böyle Müslümanlarla, namaz kılanlarla, hacılarla, hocalarla, takkellerle, sakallılarla, efendim beraber görünüyorsunuz ama nasıl iş? Onlar derler, kâlu innâ mâkim, ya biz sizinle beraberiz biz. Biz onlara inanmış değiliz. Biz sizin gibi inkardayız. İsyandayız. Peki ne manası var onlarla beraber oturmanızın, kalkmanızın, onlarla yiyip içmenizin, yola gitmenizin, gelmenizin? O zaman bunu bize izah edin derler. Bunlar da innemâ nehnü müstehziûn. Biz alay ediyoruz ya. Onlarla dalga geçiyoruz, kafa buluyoruz, eğleniyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Onları maskaraya aldık ya. Derler. Ya. Bakalım Allah ne buyurur. Şimdi tefsirlerde Beyzavi tefsirinde, Gazi tefsirinde, Ruhul Beyan tefsirinde bu mevzu anlatılıyor. Münafıkların reisi Abdullah İbni Bey ve arkadaşları bir gün Medine'de dolaşırlarken sahabe-i kiramdan bir toplulukla karşılaşıyorlar. Şimdi ta uzaktan İbni Bey yanındaki münafıklara diyor ki bakın şu gelen ahmakları başınızdan nasıl savacağım şimdi beni seyredin bak. Derken yakınlaşıyorlar yanlarına varınca Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh orada. Hemen Ebu Bekir Sıddık'ın elini tutuyor diyor ki ey mübarek adam diyor. Canını malını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğrunda harcadın. Mağarada Resulullah'ın ikincisiydin arkadaşıydın. İslam'ın şeyhisin, büyüsün, Temimoğullarının efendisisin. Ey Sıddık sana merhaba falan. Bu münafıklar var ya. Üf, bunlar kadar efendim tatlı dilli böyle güler yüzlü sahtekar bulamazsın. Bunların böyle huyları var. Cisimleri de böyle kelli felli. Çok güzel giyimli kuşamlı. Allah Teala öyle tarif ediyor. Münafıkun suresinde münafıklarla ilgili sure var. Kur'an-ı Kerim'de. 1,5 sayfa. Orada da beyan ediyor bazı vasıflarını. Estaizu billahi ve zâ râyetuhum tu'cibuke etsâmuhum. Habibim sen onları gördüğün zaman cisimleri, görüntüleri seni hayran bırakır. Böyle temizler, riayet, titiz, böyle güzel giyimler, kuşamlar. Ve in yekulu tesma li kavlihim. Konuştukları zaman öyle bir laf konuşurlar ki sen bile onların sözünü dinleyecek olursun. Yani akışlı, fesahatli, belagatlı, edebiyatlı. Bunlar böyle adam. Meclislerde de otururken böyle sırtlarını yaslarlar. Resulullah'ın meclisinde sallallahu aleyhi ve sellem sohbet meclisinde böyle dayanırlar. En yekulu tesma'il kavlihim. Kendim huşubu müsennede. Allah-u Teala biliyor. Sanki onlar içi boş oldukları için kendi başına ayakta duramayan duvara dayandırılmış kütüklerdir, odunlardır. Tabii böyle dizüstü oturup veya bağdaşlar oturup edebiyle de dinleyemezler. Onlar böyle kenarlara çekilirler. Tam sırtını dayayacak, ayağını uzatacak. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Her sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Münafık. Onun için birisi bir şey konuşuyor hemen. Acaba benim aleyhime mi konuşuyor? Oradan birileri bir mevzu yapıyor veya toplantı. Benim aleyhime mi toplantı? Kendine güveni yok. Humul aduvvu fehzerhum katelehumullah. Onlar düşmanların ta kendileridir Habibim, sakın onlardan. Kendini kolla. Allah onları katletsin, kahretsin. Enne yufekûn. Nasıl hakkı bile bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunuyorlar. Arkasında cemaat oluyorlar ya. Yine de haktan batıla nasıl döndürülüyorlar Allah Teala. Bizleri teaccübe davet ediyor. Bizleri şaşkınlığa sevk ediyor. Ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh elinden tuttu. Bu münafıkların başı. Bununla ilgili çok daha duyacaksınız tabii. Ayetlerin birçoğunda bu münafıkların reisi hakkında konular gelecek. Ey dedi, malını canını Resulullah'a feda etmiş sallallahu aleyhi ve sellem, dininde çok sağlam ve kuvvetli, hakkı batıldan ayıran Faruk, Adiyoğulların efendisine merhaba. Laflara bak, nasıl düzüyor peş peşe. Sonra Hazreti Ali radıyallahu anh elinden tuttu. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında Haşimoğullarının efendisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu ve damadı sana merhaba. Deyince Hazreti Ali dayanamadı radıyallahu anh. Ya abdallah ittakillah ve la tunafik fe innel munafikine şerru halkillah. Ey Abdullah dedi, adı da Abdullah. Allah'tan kork dedi, sahtekarlık yapma dedi. Münafıklık yapma dedi. Sen bizi dedi böyle seven adam değilsin dedi. Yüzümüze böyle medyeler düzüyorsun. Bak münafıklık yapma, münafıklar Allah'ın yaratıklarının en şerlileridir. Deyince İbn-i Übey, ya Ebel Hasan, Hazreti Hasan'ın babası ya, ey Hasan'ın babası diyor, müsaade et ya, niye böyle konuşuyorsun sen, bu lafı bana nasıl dersin, vallahi bizim imanımız da sizin imanınız gibi, bizim sizden ne farkımız var, biz de Müslümanız, insanlara böyle ayırmayın, bölmeyin, şöyleyin, böyleyin, münafıkla uğraşılır mı ya, derken dağıldılar. İbn-i Übey yanındakilerde, gördünüz mü dedi be, nasıl dedi yalan yere yemin ederek onları kandırdım dedi. Bak nasıl yaptım dedi. Bak dedi, siz dedi daha toysunuz. Benim gibi tabii usta münafık değilsiniz. Onun için onları gördüğünüz zaman aynı benim yaptığım gibi yapacaksınız dedi. Yanındakiler dedi hakikaten ya dediler. Sen nerede senin efendim yaptıklarını biz yapacağız. Sen çok üstünsün bizden. Onu hayırla övdüler. Sen aramızda oldukça biz hayırda daimiz. Halbuki şerden başımız kurtulamaz diyecekleri yerde hayrımız eksik olmaz. Yeter ki sen yaşa sağ ol dediler. Bizi uyarıyorsun, böyle bize usuller, metotlar gösteriyorsun dediler. Bunun üzerine Müslümanlar sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidip durumu anlattılar. İşte böyle böyle karşılaştık. Böyle bizden dalga geçer gibi konuştu. Biz de bir şey yapamadık. Allah'tan kork dedik ama herif yemin ediyor. Müslümanım, ben de senin gibi inanıyorum. Ne yapacağız şimdi? Bunun üzerine bu ayet-i kerimeler geldi. Şimdi aralarında Yahudilerle buluştukları zaman veya kendi aralarında konuştukları zaman ne diyorlar? Ya siz ne aldanıyorsunuz? Biz onlarla karşılaştığımız zaman selamlaşıyoruz, görüşüyoruz, sarılıyoruz işte falan. Siz ne aldanıyorsunuz? Biz sizinle beraberiz. Biz onlara inanmıyoruz. Onlarla alay ediyoruz, dalga geçiyoruz. Öyle mi? Allah Teala da onlara cevaben buyuruyor. 15. ayet-i kerime. Allahu yestehzi'u bihim. Esas Allah onlarla istihza ediyor. Allah alay etmez adamlar ama alay muamelesi yapar. Yaptığı alayın cezasını verir. Ve yemuddum fi tuhyanihim ya'mehun. O azgınlıklar içerisinde tereddüt ve bocalar bir halde onlara imkanlarını artırıyor da artırıyor. Hemen yakalamıyor. Zaman tanıyor, süre tanıyor. Ama bir yakaladı mı da bir daha bırakmıyor. İşte Allah-u Teala onların istihzasına karşılık vermesi, cezalarını, belalarını vermesi, işte o alaylarının vebalini, zararını dünyada ahirette kendilerine döndürmesi olarak tefsir ediliyor. Tabii ki dünyada onlara yaptığı istihza muamelesi neticesinde Allah-u Teala onlar münafıklıklarını ne kadar gizleseler de, son derece gizlenseler de Allah-u Teala Habibine onların münafıklıklarını bildirerek dünyada onları rezil ediyor ve onlarla istihza muamelesi yapıyor. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün münafıkların haberini verdi. Baştan bilmezsin buyurdu. Ve min ehlil medineti meradû alen nifâk lâ te'alemûm nehnû ne'alemûm. Habibim, Medine halkında öyle usta münafıklar var, sen bile tanıyamazsın. Onları biz biliriz buyurduğu zaman da tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmediği münafıklar var idi. Ondan sonra Mevla hepsini haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere cuma hutbesinde kum ya fulan fe inneke münafık. Ey fulan kalk, çık git camiden, sen münafıksın diye 35 kişiyi ismiyle kaldırdı. Tabii Medine'de bayağı 300 küsur, 350 kadar erkek münafık. 70 de kadın münafıka. Kambersiz düğün olmaz. Onlar da var işin içerisinde. Hesap 400'e kadar kabarıyor. Ya bayağı bir rakam. Bayağı bir rakam. İslam'ın altına oyan bu zındıklar, bunlar her zamanda mevcut. Ama Allah Teala da Habibine bildirerek onların alaylarının karşılığını verdi. Hele ahirette neler yapacak? İbn Abbas anlatıyor radıyallahu teala anhuma. Kafirler ve münafıklar cehennemde yanarken cennetten bir kapı açılıp o kapıdan çağrılacaklar. Bak şimdi. Cennet ehli de tahtlar üzerinde kurulmuş, oturmuş, seyrediyorlar vaziyeti. O cehennemin alevleri bunları yandıkları çukurlardan kaldırıyor. Alevler kabardıkça bunları da kaldırıyor, kaldırıyor, kaldırıyor. Bunlar cehennemin ağzına doğru çıkmak üzere yanaşıyorlar. Bir de cennet kapısı açılmış, oradan çağrıldıkları için ha çıktık ha çıkıyoruz, ha bir gayret diye koşuşuyorlar, koşuşuyorlar. Tam efendim kapının önüne varırken kapı yüzlerine kapanıyor. Cennette de Müslümanlar seyrediyor. Ha ha ha ha ha diye başlıyorlar gülme. Dünyada kahkaha yatsak ama ahirette serbest. İstediğin kadar koy ver. O münafıkların, kafirlerin azabını gördüğün zaman değme keyfine. Böyle mi olmak lazım? Münafıklar mahzun, üzgün vaziyette geri dönünce tekrar kapı açılıyor. Adam bir ümit. Kaybedecek bir şey yok. Zaten cehennemin dibine düşmüş. Bir ümit. Tekrar koşuşuyorlar. Tam kapının önüne gelirken yine kapı yüzlerine kapanıyor. Velhasıl böylece onlarla alay ediliyor. Onun için İnsanlarla alay etmemeli, özellikle Müslümanlarla, Allah'ın dostlarıyla, alimlerle, velilerle, salihlerle alay etmemeli. Allah'ın belasına insan kendini namzet etmemeli. Ya ama durur mu kafirler, münafıklar? Peygamberlerle alay ederler, müminlerle alay eder. Hevesli olalım, ümitli olalım, inançlı olalım, itikatlı olalım, Rabbimize karşı hüsnü zanlı olalım. Bu dualarla, bu zikirlerle yüzümüz ak olacak. Karımız bu. Allah ticaretleri kar eden kullarına ve rızasına erişen kullarına ilhak eylesin. Amin ve ahiru davana. Enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.